Розділ 8. Різанина. Маєток, в якому жив адмірал, стояв, як ми вже й казали, на вулиці Бетізі. Це був великий будинок, що підносився вгору в глибині двору, а дві бічні його прибудови виходили на вулицю. Для входу у двір у мурі зроблено було великі ворота і дві невеличкі хвіртки. Коли троє прибічників Дегіза прибігли до вулиці Бетізі, продовження вулиці Фосе Сен-Жермен-Локсеруа, вони побачили, що маєток оточили швейцарці, солдати та озброєні городяни. Усі мали в правій руці шпаги, списи або аркебузи, а декотрі в лівій руці тримали факели, що освітлювали цю картину похмурим і тремтячим світлом, що відповідно до руху факелів то розливалося по бруку, то здіймалося подовж стін, то пробігало по цьому живому морю, де зброя вилискувала, як блискавка. Навколо маєтку і на вулицях Тіршап, Етьєн та Бретьєн-Пуаре відбувалися страшні події. Чуто було протяжні крики, лунала стрілянина, і часом якийсь бідолаха, напіводягнутий, блідий, облитий кров'ю, плигаючи, як переслідуваний олень, пробігав через осяяне зловісним світлом коло, де метушилося ніби стовпище демонів. За хвилину Кокона, Морвель і Лагрюєр, яких здалека пізнали по білих хрестах і вітали криками приязні, опинилися у самій гущавині стовпища, де люди задихалися, давлячи один одного, як отара. Пройти далі вони, напевне, не змогли б, але дехто пізнав Морвеля, і йому дали дорогу. Кокона і Лагрюєр протиснулися за ним, і таким способом усі троє проштовхалися у двір. Всі три входи в двір були виламані, а серед двору стояв чоловік, навколо якого вбивці шанобливо залишили порожнє місце. Він стояв, спершись на вигнуту з піхви шпагу, не відриваючи очей від балкону, що був футів за 15 від землі, виступаючи над головним вікном маєтку. Чоловік тупав з нетерплячки ногою і часом звертався з запитаннями до тих, хто стояв ближче до нього. «Нічого й досі», – бурмотів він, – «а нікого. Його попередили, він втече. Як ви думаєте, Дюгаст?» «Річ неможлива, монсеньор». «Чому? Хіба ж ви не казали, що за хвилину перед нами перебіг, немов би ховаючись від погоні, якийсь чоловік без капелюха з голою шпагою в руці? Почав стукати в ворота, і його впустили». «Так, монсеньор, але майже зараз за ним з'явився пан Дебем. Ворота виламали, будинок оточили. Чоловік увійшов, але, напевне, не міг вийти». «Коли я не помиляюся, я бачу там пана Дегіза?» – сказав Кокона Лагрюєру. «Його самого, мій дворянине». «Так, це великий Генріх Дегіз, власною особою. Він чекає, напевно, коли з'явиться адмірал, щоб зробити з ним те саме, що адмірал зробив з його батьком. У кожного своя черга, мій дворянине, і сьогодні, хвалити Бога, наша». «Гей, Бем, гей!» – гукнув владним голосом герцог. «Невже ще не скінчено?» І почав красати іскри з бруку, б'ючи кінцем своєї шпаги, нетерплячою, як і він сам. В цю хвилину у маєтку почулися крики, потім постріли, тупотіння ніг, брязкіт зброї, і знову все стихло. Герцог зробив рух, щоб кинутися в будинок. «Монсеньор, монсеньор!» – сказав Дюгаст, підходячи і затримуючи його. «Ваша гідність велить вам лишатися тут і чекати». «Ти маєш рацію, Дюгаст. Дякую, я чекатиму. Але, по правді, я вмираю від нетерплячки та неспокою. Ах, якщо він втече від мене!» Цю хвилину кроки наблизились. Вікна в першому поверсі засвітились, немовби відблиском пожежі. Вікно, на яке герцог увесь час поглядав, відчинилося, чи скоріше розлетілося, на скалки. і на балконі з'явився якийсь чоловік з блідим обличчям і з білою закривавленою шиєю. «Бем!» – крикнув герцог. «Нарешті ти! Ну? Ну?» «Ось, ось!» – відповів байдужий німець і, нахилившись, майже зараз підвівся, ніби піднімаючи якусь велику вагу. «А інші?» – нетерпляче запитав герцог. «Інші де?» «Інші кінчають інших». «А ти? Ти? Що ти зробив?» «Ви зараз побачите. От ступіться трохи». Герцог ступив крок назад. Цю хвилину стало видно, що саме тягнув за собою Бем з таким напруженням. Це був труп старого чоловіка. Він підняв труп над балконом, погойдав його з хвилину в повітрі і кинув під ноги своєму панові. Глухий стукіт від падіння, хвиля крові, що линула з тіла і широко залила весь брук, вразили жахом навіть самого герцога. Але почуття це було недовге. Цікавість примусила кожного ступити кілька кроків вперед. Світло факела затремтіло на жертві. Тоді побачили сиву бороду, поважне обличчя і закляклі в смерті руки. «Адмірал!» – скрикнуло разом 20 голосів і одразу замовкли. «Так, адмірал, справді він!» – сказав герцог, підходячи до трупа і з мовчазною радістю вдивляючись в його обличчя. «Адмірал! Адмірал!» – півголосом прогомоніли всі свідки цієї страшної сцени, тиснучи один одного і боязко наближаючись до переможеного великого чоловіка. «Ага, ось і ти, Гаспар!» – сказав герцог Дегіз, тріумфуючи. «Ти звелів убити мого батька, я помстився за нього!» І зважився поставити ногу на груди протестантського героя. Але враз очі вмираючого розплющились, закривавлена покалічена рука стиснулась востаннє, і адмірал, лишаючись нерухомим, сказав кощунникові за могильним голосом: «Генріх де Гіз, колись і ти почуєш на грудях твоїх ногу вбивці. Я не вбивав твого батька. Будьте проклятий!» Збліднувши і мимоволі здригнувшись, герцог відчув, як холодний трепет перебіг по всьому його тілу, і провів рукою по лобі, ніби відганяючи жахливий привид. Потім, коли він опустив руку і насмілився глянути на адмірала, очі в адмірала були вже заплющені. Рука лежала нерухомо, і темна кров, що вирвалася слідом за страшними словами з його губ, залила білу бороду. Герцог знову підняв свою шпагу рухом безнадійного відчаю. «Ну, монсьєр, – сказав йому Бем, – ви задоволені?» «Так, – відповів Генріх, – ти помстився. За герцога Франсуа? За віру, – перехопив Генріх глухим голосом. А тепер, – звернувся він до швейцарців, солдатів і городян, що затопили двір і вулицю, – за діло, друзі, за діло!» «Здрастуйте, пане Бем», – сказав тоді Кокона, наближаючись з певною повагою до німця, що все ще стояв на балконі, витираючи шпагу. «Це ви його впорали?» – крикнув Лагрюєр у захваті. «Як це вам пощастило, шановний пане?» «О, дуже просто, дуже просто. Він почув гомін, відчинив двері, і я встровив рапіру йому в тіло. Та це не все. Гадаю, тут Теліні, я чую крик». В цю хвилину справді почувся ніби жіночий голос, що роздирався криком розпачу. Червонисті відблиски освітили одну з бічних прибудов, що являла собою немов галерею. Вибігло двоє людей, що тікали від цілої зграї вбивць. Одного вбив постріл з аркебузи, другий натрапив дорогою на відчинене вікно і, незважаючи на височінь, не звертаючи уваги на ворогів, що чекали його внизу, безстрашно плигнув у двір. «Бий його, бий!» – кричали вбивці, бачачи, що жертва от-от втече від них. Чоловік скочив на ноги, підхопив шпагу, що випала з рук, коли він впав, кинувся, нахиливши голову в юрбу вбивць, збив 3-4 з ніг, штрикнув одного шпагою, і серед пістолетних пострілів, серед прокльонів оскаженілих солдатів, що не могли схопити його, блискавкою промчав з повку кона, який дожидав його в воротях з кинджалом в руці. «Маєш!» – крикнув п'ємонець, штрикнувши його в руку міцним і гострим лезом. «Падлюка!» – відповів утікач, вдаривши кокона по обличчю шпагою плазом, бо колоти вістрям не мав місця. «О, тисяча чортів!» – крикнув кокона. «Та це пан де Ламоль!» «Пан де Ламоль!» – гукнули й собі Лагрюєр і Марвель. «Це той, що попередив адмірала!» – крикнуло кілька солдатів. «Бий його, бий!» – загорлали з усіх сторін. Кокона, Лагрюєр і з десяток солдатів кинулися навздогін за Деламолом. А він увесь в крові, доведений до найвищого збудження, в якому виявляється останній запас людської сили, мчав вулицями, керуючися тільки інстинктом. Тупотіння та ворожі крики, що він їх чув позаду, підганяли його, мов шпорами, іначе надавали йому крил. Часом поз вухо пролітала свистом куля і додавала нової швидкості його бігові, що починав уже вповільнюватись. З груди його виривалося вже не дихання, а якийсь глухий хрип, якесь сипле завивання. Піт і кров капали з його волосся і котилися, змішавшись по обличчю. Незабаром камзол зробився йому надто тісним, щоб серце могло битися вільно, і він скинув його. Незабаром шпага стала занадто важка для його руки, і він откинув її. Часом йому здавалося, що тупотіння ззаду ніби віддаляється, і що він от-от зовсім втече від своїх катів. Але на поклики їх інші вбивці, що були на його дорозі, кидали свою криваву роботу і бігли за ним. Раптом він побачив ліворуч від себе річку, що мовчазно котила свої хвилі. Йому здавалося, що він відчув би, як загнаний олей, невимовну втіху, коли б кинувся в неї. І тільки сила, вища за розум, могла стримати його. Праворуч височив Лувр, похмурий, нерухомий, але повний глухого і чудного гомону. З водним мостом до нього входили і виходили люди в касках та кірасах, і місячне сяйво холодними відблисками відбивалося на зброї. Ламоль згадав про короля Наварського, як перед тим згадав про Колін'ї. То були єдині його оборонці. Він зібрав усі свої сили, глянув на небо, даючи в душі обітницю зректися протестанства, якщо врятується від загибелі. Зробив поворот, примусивши цим зграю своїх переслідувачів програти кроків 30, і кинувся праворуч до Лувра. Втиснувся на міст поміж солдатами, дістав ще один удар кинджалом вздовж ребер і, незважаючи на крики «бий, бий», що лунали позад нього і навколо нього, незважаючи на всі намагання сторожі не впустити його, стрілою влетів у двір. Промчав до входу в палац, пробіг сходи, перебіг 2 поверхи і впізнав двері, прихилився до них, стукаючи руками і ногами. «Хто там?» – промовив жіночий голос. «О, Боже мій!» – бурмотів Ламоль. «Вони йдуть! Я чую їх! Вони тут! Я бачу їх! Це я! Хто ви?» – перепитав голос. Ламоль згадав пароль. «Навара! Навара!» – крикнув він. Двері зараз відчинилися. Ламоль, не бачачи і не дякуючи Жильйоні, вскочив у передпокій, пробіг коридором 2 чи 3 апартаменти і вбіг нарешті до кімнати, освітленої лампою, що звисала з стелі. На ліжку з різьбленого дуба, що стояло під бархатними, вишиваними золотими ліліями завісами, підхопилася, спершись на лікоть, напівгола жінка і дивилась на нього повними жаху очима. Ламоль кинувся до неї. «Пані!» – крикнув він. «Вбивають, ріжуть моїх братів! Хочуть вбити і мене! Хочу зарізати і мене також! Ах, ви, королева, рятуйте мене!» І він припав їй до ніг, лишаючи на килимі широкий кривавий слід. Побачивши блідого, знесиленого чоловіка, що стояв перед нею на колінах, королева Наварська скочила з переляку, закриваючи обличчя руками і кличучи на допомогу. «Пані», – сказав Ламоль, силкуючись підвестися, – «Бога ради, не кличте, бо коли вони вас почують, я загинув. Вбивці женуться за мною. Вони бігли за мною по сходах. Я чую їх. Вони тут. Тут». «На допомогу!» – знову крикнула, втрачаючи розум, королева Наварська. «На допомогу!» «Ах, ви самі вбиваєте мене!» – сказав Ламоль з відчаєм. «Вмерте від такого прекрасного голосу. Вмерте від такої прекрасної руки. Ах, я думав, що цього бути не може». В ту хвилину двері відчинилися, і до кімнати вскочила зграя задиханих, розлютованих людей з обличчями, вкритими кров'ю та порохом, з аркебузами, алебардами та шпагами напоготові. На чолі їх був Кокона з розкуйовженим рудим волоссям на голові, витрещеними блідоголубими очима і щокою розбитою вдаром шпаги де Ламоля, що заставила на ній криваву борозну. Споганений п'ємонець мав жахливий вигляд. «Чорт, забирай!» – крикнув він. «Ось він! Ось він! Ага, тепер ми його вже не випустимо!» Ламоль шукав навколо себе якоїсь зброї і не знаходив нічого. Він кинув погляд на королеву і побачив на її обличчі вираз глибокого жалю. Тоді він зрозумів, що тільки вона може врятувати його. Кинувся до неї і обхопив її руками. Кокона ступив 3 кроки вперед і вістрем своєї довгої рапіри ударив ще раз свого ворога в плече. Кілька крапель теплої червоної крові, мов росою, скропили біле, напахчене простирадло Маргарити. Маргарита побачила кров, почула, як здригнулося тіло, що припало до неї, і кинулася з ним за ліжко. Та й час було. Зовсім виснажений, Ламоль не мав сили ні тікати, ні боронитись. Він схилив посинілу голову на плече молодій жінці, і скорчені пальці його вчепилися і розідрали тонкий вишиваний батист, що прозорою хвилею вкривав тіло Маргарити. «Ах, пані!» – пробурмотів він помираючим голосом. «Рятуйте мене!» Це було все, що він міг сказати. Очі його заволікло ніби хмарою смертельної ночі. Обважніла голова, впала назад. Руки ослабли. Спина зігнулась, і він скотився на підлогу у свою власну кров, тягнучи за собою і королеву. Цю хвилину Кокона, збуджений криками, сп'янілий від запаху крові, роздратований гарячою погоною, простяг руку вальков королеви. Ще мить, і шпага його пробила б серце Деламолю, а може разом і Маргариті. Побачивши голе лезо, а ще більше, може, ту брутальну зухвалість, принцеса випросталась на весь зріст і зойкнула з таким жахом, обуренням і люттю, що п'ємонець закам'янів на місці в незнайомому йому досі почутті. Правда, коли б ця сцена відбувалася і далі між тими самими дієвими особами, почуття це розтопилося б, як вранішній сніг під квітневим сонцем. Але враз через потайні двері, заховані в стіні, біг юнак, 16-17 років, у чорному вбранні, блідий, з розкуйовдженим волоссям. «Стривай, сестро, стривай!» – кричав він. Я тут, я тут!» «Франсуа, Франсуа, на допомогу!» – крикнула Маргарита. «Герцог Д'Алансон!» – буркнув Лагрюєр, спускаючи аркебузу. «Чорт забирай, принц!» – гукнув Кокана, відступаючи на крок. Герцог Д'Алансон окинув оком навколо себе. Він побачив Маргариту з розпущеним волоссям, кращу, ніж будь-коли. Вона стояла, спершись на стінку, оточена людьми з люттю в очах, потом на лобі і піною на губах. «Поганці!» – крикнув він. «Рятуйте мене, брате!» – сказала знесилено Маргарита. «Вони хочуть вбити мене!» Бліде обличчя герцога спалахнуло полум'ям. Без зброї, покладаючись, певне, тільки на своє ім'я, він пішов із стиснутими кулаками на Кокана і його товаришів. Ті злякано відступили перед блискавками, що їх метали очі принца. «Ану, вб'єте ви сина короля французького?» Потім, поки вони далі відступали перед ним, гукнув. «Гей, капітан, повісити всіх цих розбійників!» Застрашений виглядом цього безоружного юнака, більше, ніж загоном рейтарів або ланскнехтів, Кокона стояв уже в дверях. Лагрюєр біг по сходах вниз із швидкістю оленя. Солдати штовхали і перекидали один одного в вестибюлі, намагаючись текти якомога швидше, і почували, що вхідні двері були занадто вузькі, порівняно з їх великим бажанням бути за дверима. Тим часом Маргарита інстинктивно кинула на непритомного молодого чоловіка своє шовкове покривало і відійшла від нього. Коли зник останній вбивця, герцог Д'Алансон повернувся до неї. «Сестро!» – скрикнув він, бачачи, що Маргарита уся в кривавих плямах. «Ти поранена!» І він кинувся до сестри із занепокоєнням, що зробило б честь його ніжності, коли б цю ніжність не винуватили в тому, що вона більше, ніж братня. «Ні», – сказала вона, – «не думаю. А якщо й поранена, то легко». «Але це кров», – сказав герцог, тремтячими руками обмацуючи все тіло Маргарити. «Звідки ця кров?» «Не знаю», – сказала молода жінка. «Один з тих поганців хопив мене рукою. Може, він був поранений». «Вхопити рукою сестру мою?» – скрикнув герцог. «О, коли б ти тільки показала мені його пальцем! Коли б ти сказала, хто він! Коли б я знав, де його знайти!» «Тссс!» – сказала Маргарита. «Чого?» «Коли б вас у цю годину побачили в моїй кімнаті?» «Чи ж брат не може відвідати свою сестру, Маргариту?» Королева зупинила на герцога від Алансоні такий пильний і разом з тим погрозливий погляд, що молодий чоловік поступився. «Так, так, Маргарито», – сказав він, – «твоя правда, я йду до себе. Але тобі не можна бути самій в цю страшну ніч. Хочеш, я покличу Жільйону?» «Ні, нікого не треба. Іди, Франсуа, іди тим ходом, яким прийшов». Юний принц уволив її бажання. І як тільки він вийшов, Маргарита, почувши віддих за своїм ліжком, кинулася до дверей потайного ходу і засунула їх на засув. Потім підбігла до других дверей і теж їх замкнула. Саме в ту хвилину, коли юрба стрільців та солдатів, женучись за гугенотами, що жили в Луврі, промчала коридором, як ураган. Тоді, оглядівшись уважно навкруги, щоб певнити, що вона зовсім сама, вона знову пішла за своє ліжко. Підняла шовкове покривало, що прикривало Деламоля від очей герцога Д'Алансона, через силу витягла нерухоме тіло в кімнату і, бачачи, що бідолаха ще дихає, сіла коло нього, поклала голову його собі на коліна і плеснула в обличчя водою, щоб привести його до пам'яті. Тільки тоді, як вона змила шар пилу, копоті та крові з обличчя пораненого, Маргарита впізнала того вродливого дворянина, який за 3-4 години перед цим, повний життя і надій, звернувся до неї за протекцією до короля Наварського, якого вона залишила в захваті від її краси, захопившись ним і сама. Маргарита скрикнула з ляку, бо тепер те, що вона відчула до пораненого, було більше, ніж жалощі. Це була зацікавленість. І справді, поранений не був для неї вже просто іноземцем. Це був майже знайомий. Під її рукою вродливе обличчя Деламоля незабаром зовсім стало чисте. Але воно було бліде, знеможене болем, в смертельному переліку. Майже така ж бліда, як і він, вона поклала руку йому на серце. Серце ще билось. Тоді вона простягла руку до флакона сіллю, що стояв на сусідньому столику, і дала йому понюхати. Ламоль розплющив очі. «Ох, Боже мій!» – прошепотів він. «Де я?» «Ви врятований. Заспокойтеся. Врятований», – сказала Маргарита. Ламоль через силу звернув погляд на королеву, з хвилину не зводив з неї очей і прошепотів. «О, яка ж ви прекрасна!» Іначе засліплений, знову зітхнувши, опустив повіки на очі. Маргарита тихо скрикнула. Молодий чоловік зблід ще більше, і вона думала якийсь момент, що це було його останнє зітхання. «О, Боже мій!» – мовила вона. «Змилуйся над ним!» В ту хвилину хтось з усієї сили постукав в її двері з коридору. «Хто там?» – крикнула вона. «Пані, пані, це я!» – крикнув жіночий голос. «Я, графиня Деневер!» «Генрієта?» – скрикнула Маргарита. «О, небезпеки немає, це друг. Чуєте, пане?» Ламоль напружив сили і підвівся на коліно. «Постарайтеся продержатися, поки я відчиню двері», – сказала королева. Ламоль сперся рукою на підлогу і постарався зберегти рівновагу. Маргарита ступила крок до дверей, але зараз же зупинилась, здригнувшись від жаху. «А, ти не сама?» – скрикнула вона, почувши брязкіт зброї. «Ні, зо мною 12 гвардійців, що їх дав мені Шурен, пан де Гіз». «Пан де Гіз?» – пробормотів Ламоль. «О, вбивця, вбивця!» «Тихо!» – сказала Маргарита. «Ні слова!» Я озирнулася навкруги, подивившись, де б сховати пораненого. «Шпагу! Кинжал!» – прошепотів Ламоль. «Оборонятись? Даремно. Хіба ви не чули? Їх 12, а ви один!» «Не оборонятись, а не датись живому їм в руки!» «Ні-ні», – сказала Маргарита. «Ні, я врятую вас». «Ах, кабінет! Сюди, сюди!» Ламоль, напруживши сили і підтримуваний Маргаритою, поволікся до кабінету. Маргарита замкнула за ним двері і, ховаючи ключ в свою торбинку, прошепотіла в щілину. «Ні крику, ні стогону, ні зітхання. І ви врятовані». Потім, накинувши нічний плащ на плечі, відчинила двері своїй подрузі, і та кинулася їй в обійми. «Ах, – сказала вона, – з вами нічого не сталося, пані?» «Ні, нічого, – сказала Маргарита, запинаючи плащ так, щоб не видно було кривавих плям на пенюарі. «Тим краще, але герцог де Гіз дав мені 12 гвардійців відвести мене додому, а мені їх стільки не треба. Отже, я залишу з них 6 при вашій величності. 6 гвардійців герцога де Гіза варті в цю ніч більше, ніж цілий полк королівської гвардії». Маргарита не наважилась відмовитись. Вона поставила своїх гвардійців у коридорі, обійняла графиню, і та своїми 6 поїхала в палац герцога де Гіза, де жила, коли чоловіка не було вдома.